وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستا بتا، یا تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدا، یا وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تالے، یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تالے، سبھی میں نے چان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے اپنے یک بنایا، تجھے اپنے یک بنایا، تجھے اپنے یک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنا، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا، کیا نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، پتا چلا مشکل، کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، بتایا تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ رب ہے جس نے تجھے کو حمدن کرم بنایا، صلو علی الحبیب۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یاد میں جس کی نہیں ہو شیطان و جان کو، یاد میں جس کی نہیں شیطانو جا ہم کو، پھر دکھا دے، پھر دکھا دے وہ رخ مہار فروزا ہم کو، یاد میں ہو شیطان و جان کو، دیر سے آ خود راستہ کیا جلوائے جانا ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہو شیطان و جان کو، جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی، جس ادائے گل خندہ ہم کو پھر دکھا دے خوف ہے شمع خراشی سنگ طیبا کا خوف ہے شمع پھرا بے سرو ساما ہم کو یا الہی نہ پھرا بے سرو ساما ہم کو یاد میں جس Bye. نہ بیچے نہ رکھے جو شیشے سیا ہم کو یوں نہ بیچے نہ رکھے جو شیشے سیا ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہو شیشنو ہم کو چاچا ابھی جے وہ غریبا ہم کو پرزے کرنا ہے ابھی جے وہ غریبا ہم کو یاد میں جس ہم کو پردہ اس چہرے رائے انور سے اٹھا کر ایک بار پردہ اس چہرے اپنا آئینہ بنا اے مہتابہ ہم کو اپنا آئینہ بنا اے مہتابہ ہم کو چمن مرغ غزل خوان کو نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خوان کو یاد میں جس ہو شیطنو جا ہم کو پھر دکھا دے پھر دکھا دے پھر دکھا دے وہ رخ کی نہیں ہو شیطنو جا کو پھر دکھا دے صدو الحبیب مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا مدنی مدینے لے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا میری آنکھ میں سمانا میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میرے آقا مدنی مدینے والے میرے آقا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میرے آقا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مجھے در پہ بلانا مجھے در پہ پہ بلانا تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے آقا جب میری عید ہوگی میرے آقا جب میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے آقا جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے غم ستا رہے گے میری جان نکھار گے گے میرے آقا میری جان نکھار گے گے مجھے غم ستا رہے گے میری جان نکھار گے گے میرے آقا میری جان نکھار گے گے میرے آقا میری جان نکھار گے گے تم حوصلہ بڑھانا تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ نہ میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ بلانا اور میرے سب عزیز چھوٹے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو ڈوٹے میرے آقا سب یار بھی تو ڈوٹے میرے آقا سب یار بھی تو ڈوٹے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو ڈوٹے میرے آقا سب یار بھی تو ڈوٹے شاہ تم نوٹ جانا شاہ تم نوٹ جانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا مجھے در پہ بلانا میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا میں اگرچہ خون کا مینہ تیرا خون شگے مدینہ میرے آقا تیرا خون شگے مدینہ میرے آقا تیرا خون شگے مدینہ میں اگرچہ خون کا مینہ تیرا خون شگے مدینہ تیرا خون شگے مدینہ مجھے قدموں سے لگانا مجھے قدموں سے لگانا بدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مجھے در پہ پھر بلانا تیرا تجھ سے خون سوالی شاغ پہ ردانا خالی میرے آقا شاغ پہ ردانا خالی میرے آقا شاغ پہ ردانا خالی تیرا تجھ سے خون سوالی شاغ پہ ردانا خالی میرے آقا شاغ پہ بنانا مجھے اپنا تو بنانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا میرے آقا تیرے ہاتھ میں شفا ہے میرے آقا تیرے ہاتھ میں شفا ہے کہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے میرے آقا تیرے ہاتھ گانا طبیب جلد گانا مدنی مدینے پالے مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا میں غریب بے سہارا کہاں گے گزارا میرے آقا کہاں بہنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا میرا تو مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے میں پیش بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے مجھے در پہ بلانا میرے واس کا وسیلہ رہ شاد سب قبیلہ میرے کر گی شاد سب قبیلہ میرے کر گی شاد سب قبیلہ ان خلد میں بسانا ان خلد میں بسانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا میرے آقا مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا میری آنے والی نسل تیرے عشق گی میں مچھلے میرے آقا تیرے عشق گی میں مچھلے میرے آقا تیرے عشق گی میں مچھلے بنانا ان نے کہ تم بنانا ان نے کہ تم بنانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا اور تیرے غم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی گرفتار میرے آقا رہے ہر گھڑی گرفتار ہم مال سے بچا جا ہم مال سے بچا جا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیام لے کی جو آئی سبا مدینے سے، مریض عشق کھلائی دوا مدینے سے، مریض عشق کھلائی دوا مدینے سے. سنو تو غور سے آئے صدا مدینے سے، سنو تو غور سے آئے صدا مدینے سے. قری ہے رحمت و فضل خدا مدینے سے، قری ہے رحمت و فضل خدا مدینے سے. ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے، ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے. کہ محروم ہن پائے ضیاء مدینے سے، کہ محروم ہن پائے ضیاء مدینے سے. ہماری ایک جھلک نے کیا اسے دلکش، تمہاری ایک جھلک نے کیا اسے دلکش. فروغ حسن نے پایا شاہ مدینے سے، فروغ حسن نے پایا شاہ مدینے سے. تمام شاہ گدا پل رہے ہیں اس در سے، تمام شاہ گدا پل رہے ہیں اس در سے، تمام شاہ گدا پل رہے ہیں اس در سے، تمام شاہ گدا پل رہے ہیں اس در سے. ملی جہاں کو روزی صدا مدینے سے، ملی جہاں کو روزی صدا مدینے سے. آیا خلد میں جو آ گیا مدینے میں، وہ آیا خلد میں جو آ گیا مدینے میں گیا وہ خلد سے جو چل دیا مدینے سے گیا وہ خلد سے جو چل دیا مدینے سے چل پائے گا یہ غم زدہ کسی صورت نہ چل پائے گا یہ زدہ کسی صورت مریض غم کو ملے گی شفا مدینے سے غم کو ملے گی شفا مدینے سے لگاؤ دل کو نہ دنیا میں ہر کسی شے سے لگاؤ دل کو نہ دنیا میں ہر کسی تعلق اب نہ ہو کعبے سے یا مدینے سے تعلق اب نہ ہو کعبے سے یا مدینے سے حیات ہے یارو مدینہ چشمہ آب حیات ہے یارو چلو ہمیں شاشی لے لو بقا مدینے سے شاشی لے لو بقا مدینے سے تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی شاہو گدا مدینے سے لے آئے ہے سائے شاہو گدا مدینے سے صلوا علی الحبیب فیضان عثمان غنی فیضان عثمان غنی فیضان عثمان غنی جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آج 17 ذوالحجۃ الحرام ہے, 1432 سے ہجری ہے, اور عاشقان عثمان غنی سترہ ذوالحجۃ الحرام کو آپ کا مبارک دن مناتے ہیں. شہادت ہوئی آپ کی 17 ذوالحجۃ الحرام کو, جو تاریخی کتابوں میں اس طرح کی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو آج کا یہ اجتماعی ذکر و نعت خاص ان سے منسوب ہے. یہ ہمارے آقا ہیں, خلفاء راشدین میں ان کا شمار ہے, اور بڑی مظلومیت کے ساتھ, مظلومیت کے عالم میں آپ کو شہید کیا گیا جبکہ آپ امیر المومنین تھے, اور آپ نے بڑے صبر و ضبط سے مخالفین کے برتاؤ پر صبر کیا اور راہ خدا عز و جل میں اپنی جان قربان کر دی, اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا. اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے. انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل آپ کے ذکر مبارک کا سلسلہ بھی آج کے اجتماعی ذکر نعت میں جاری اور ساری رہے گا, کیونکہ ہم ان کا ذکر کریں گے اور ان کے ذکر کی برکتیں پانے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے, کیونکہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ تو ایسے نیک ہیں کہ نظر ڈال دیں تو وہ نیک بن جائیں. بہت سارے اہم ترین پہلو ہیں جو آپ کی سیرت مبارکہ سے خاص کیے جا سکتے ہیں, خاص آپ کو ان پہلوؤں سے نسبت بھی حاصل ہے. اس طرح کے مختلف پہلوؤں کو امیر اہل سنت نے اس منقبت میں بھی لکھا ہے جو آپ سے منسوب ہے. آپ کی شان میں جو منقبت امیر اہل سنت نے لکھی ہے اس میں بھی کئی آپ کی شان کے مختلف پہلو مختلف اشعار میں آپ نے مرتب فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل, اچھا کولا چلیں حضور, آج ان کا یوم عرس ہے یعنی شب عرس ہے, اور ہمیں وہاں سے فون آیا ہے جہاں ان کا مزار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ سے فون کی آمد مرحبا, بقیہ مبارکہ سے فون کی آمد مرحبا. اس وقت ہم مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے قریب بیٹھے ہیں, دائیں طرف جنت البقیع اپنے جلوے لٹا رہا ہے, وہی مبارک قبرستان ہے جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پرانوار ہے, اور آج پاکستان میں ان کا عرس منایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تربت سیدنا عثمان غنی پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے, آمین, اور ان کی سخاوت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے, آمین. الحمدللہ میرے ساتھ اس وقت مفتی قاسم صاحب بھی موجود ہیں, اور ہم دونوں اس وقت الحمدللہ آپ کی آواز سن رہے ہیں, تو مفتی صاحب بھی کچھ ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اب یہ کیسے پوچھو کہ آپ خیریت سے ہیں, خیریت وہاں نہیں تو کہاں ہے؟ بے شک یہاں پر بہت پیاری مدینہ ہوا چل رہی ہے, بہت پرسکون ماحول, پر فضا مقام, پر فضا جگہ ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اور ہر طرف ماشاءاللہ گنبد خضرا اپنے جلوے لٹا رہا ہے, نور کی برسات دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت اطہر کے قریب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ اسی سلسلے کے اندر سلسلہ فرما رہے ہیں. ہماری حاضری کے مقبول ہونے کی دعا کیجیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے, اور ہمارا سفر حج اپنی بارگاہ میں فرمائے. مجھے گمان ہے کہ شاید آپ قدموں کی سیدھ میں ہوں گے, قدمین مبارک کی. یہ ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف سے تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھے ہوئے. اچھا مواجہ شریف کی طرف ہیں, اور آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب بقیہ مبارک. جی دائیں ہاتھ کی جانب بقیہ شریف ہے, اور ہمارے چہرے کے سامنے جو ہے وہ تھوڑا سا بائیں طرف گنبد خضرا شریف. تو آپ اس سمت بیٹھے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن آپ کی طرف آئے. بے شک بے شک تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, بے چشم عالم سے چھپ جانے والے. بے شک بڑی ہی عظیم گھڑیاں, بڑے ہی عظیم لمحات اور بڑا ہی عظیم مقام آپ کو میسر ہے. یقیناً دعا یہاں قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی. ہم تمام حاضرین کے لیے, ہمارے مدنی چینل کے تمام ناظرین کا, میں امید کرتا ہوں کہ ہر ایک چاہتا ہوگا عاشق کہ میرا سلام بارگاہ رسالت میں عرض ہو جائے. تو جو جو چاہتے ہوں اس کے حوالے سے ہمارا سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر دیں, اور شفاعت کی بھیک کا سوال کر دیں, اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیگر اہل بقی کی بارگاہ میں بھی سلام کی ہماری طرف سے مدنی التجا ہے. کچھ چند ایک مدنی پھول. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کے بھکاری ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا سوال کرتے ہیں, شفاعت کے طلبگار ہیں, شفاعت کے بھکاری, شفاعت کی بھیک عطا فرما دی. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ, جزاکم اللہ خیرا. ہم ذکر کر رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض سیرت کے مختلف پہلو پر, اور بعض وہ مختلف اہم ترین پہلو ہیں جو آپ کی سیرت کے ساتھ خاص کیے جاتے ہیں, جس میں یقیناً سخاوت یہ آپ کی سیرت کا پہلو ہے. اور کسی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی دو شہزادیاں یک کے بعد دیگر ہیں جس کے نکاح میں دی گئی ہوں. جملہ اولاد آدم میں یہ فضیلت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. ماشاءاللہ, اربوں خربوں انسانوں کے اندر یہ فضیلت کائنات میں صرف ایک ہستی کو حاصل ہے, اور وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ایک یہ خاص فضیلت, تو دوسری سخاوت, اور ایک حیا. اعلی حضرت علامہ نے کیا ہی پیارا ارشاد فرمایا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا. تو انہی کا ذکر مبارک ہم کر رہے تھے, اور آپ کا الحمدللہ ہم غریب الوطنی تو ہماری ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی مبارک مقام سے ہمیں فون کیا, یاد کیا, سلسلے میں آپ کی ایسی شرکت ہوئی کہ مرجھائے ہوئے دل گل نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھے. آج آپ امیر علیہ سنت کا جو مناجات کا وہ شعر ہے, وہ آج کے دن کی مناسبت سے, جیسا آپ نے فرمایا کہ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی پیارا وصف حیا کا ہے, اور آپ کے دور حیا کی کس قدر ضرورت ہے. مدینہ پاک کی فضائیں ہیں, یہاں ہم وہ مناجات کا شعر پڑھ لیتے ہیں, آپ سب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یہ ولی کامل کے قلم سے لکھی ہوئی دعا اور مدینہ کی فضاؤں میں مانگی گئی دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. میری بک بک کی عادت چھڑا دے, اور حیا سے نگاہیں جھکا دے. میری بک بک کی عادت چھڑا دے, اور حیا سے نگاہیں جھکا دے. صدقہ اس ماں کا جو با حیا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. صدقہ اس ماں کا جو با حیا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہے. امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں سے فون کا آنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پور انوار کے قرب سے عاشقان رسول کا ہم سے رابطہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو، ان دعاؤں کو، ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے. آپ کے اوصاف بے حد و بے شمار ہیں. کیا ہی بہتر ہو کہ ہم ان کی منقبت بھی پڑھتے سنتے رہیں. امیل سنت نے جو ان کی منقبت لکھی ہے، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی. یعنی یہ بھی کس قدر اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے کہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ثنا خوانی کی سعادت نصیب ہوئی ہے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف بیان کرنا، ان کی تعریف، ان کی ثنا بیان کرنا ایک کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور امیر اسلام دیکھتے ہیں کہ یہ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے، ملا ہے فیض عثمانی. تو ان کی شان میں امیر سنت نے یہ منقبت لکھی ہے، جہاں پر بڑے ان کے جو واقعات ہیں، اگر ایک ایک شعر دیکھا جائے تو ہر شعر کے پیچھے کئی ایک کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ واقعات بیان کیے گئے. تو انشاءاللہ حضرت شعر بھی سنتے ہیں اور جہاں جہاں یاد آتا رہے گا تو کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی عرض کرتے رہیں گے. کئی دن تک محصور بے دانا بے پانی، کئی دن تک رہے محصور بے دانا بے پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی. پورا ایک سازش ہوئی تھی اور آپ اس میں محصور کیے گئے اپنے ہی مکان عالی شان میں، اور اس وقت حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو حالات کو بھانپا تو اپنے دونوں شہزادے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو باقاعدہ وہاں پر آپ نے کھڑا کیا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر سورش کرنے والے اور جنہوں نے سازشیں کی تھی وہ کود کر آئے. کئی دن تک تو پہلا محصور رہے، آپ امیر المومنین تھے، آپ کو یہاں تک بھی مشورہ دیا گیا، کہا گیا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، مگر آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کو چھوڑنا گوارا نہ کیا کہ میں آقا کا قرب چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں. اور آپ وہی رہے, آپ نے جنگ بھی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, آپ صبر کرتے رہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح کی پیشگوئی پہلے فرما دی تھی آپ کو کہ یہ آزمائش آئے گی اور اس وقت کیا کرنا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے ہی بھانپ چکے تھے. یعنی آپ کو آپ کی قوم شہید کرے گی, یہ اطلاع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے پہلے ہی دے چکے تھے کہ یہ شہید کیے جائیں گے اور ان کی قوم ان کو شہید کرے گی. تو فرشتے یہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہم عثمان غنی سے حیا کرتے, شرم کرتے, ان کو ان کی قوم شہید کر دے گی. اور یہی ہوا کہ آپ کو شہید کیا گیا اور پانی, کھانا پانی بھی بند کیا گیا. اور اس طرح بڑی مظلومیت کے عالم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. اس مظلومیت کا تذکرہ امیر سنت نے اپنے شعر میں کیا. آئیے پھر سنتے ہیں. کئی دن تک رہے محصور بے دانا بے پانی, کئی دن تک رہے محصور بے دانا بے پانی, شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی, شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی. نرس یہ کہ سوان کربلا میرے ہاتھ میں کتاب مقتت المدینہ کی یہ مطبوعہ ہے, صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی نے یہ تصنیف کی ہے. اس میں واقعہ کربلا کا بیان ہے, مگر شروع میں خلفۂ راشدین کا بھی ذکر مبارک ہے. اسی کے صفحہ نمبر 68 پر 68 پر یہ لکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ایک عجیب ہیجان پیدا کر دیا, اور وہ اس سے خائف ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ اب فتنوں کا دروازہ کھلا اور دین میں رکھنے پیدا ہونے شروع ہوئے. حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک محکم قلعہ میں محفوظ تھا, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام میں پہلا رکھنا ہے, اور ایسا رکھنا جس کا انسداد قیامت تک نہ ہوگا. اور یہ دیکھیے کہ یہ تسلسل ہے جو ایک چلا آ رہا ہے, اور زبردست یہ جو فتنہ اٹھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ سامنے آئی, اور بڑی مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا. کئی دن تک محصور بے دانا بے پانی, کئی دن تک رہے محصور بے دانا بے پانی, شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی, شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی, شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی. نبی کے نور دو لے کر وہ دونوں رین کہلائے, نبی کے نور دو لے کر وہ دونوں رین کہلائے, انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی, حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی, انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی. یعنی یہ وہی ہے جو بھی مدینہ منورہ سے ہمیں بیان کیا گیا کہ کروڑوں اربوں لوگ آئے, ایک واحد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ کسی نبی کی دو شہزادی ان کے نکاح میں دی گئی، بلکہ اس سے زائد بھی ہوتی تو آقا کے اس طرح کے ارشاد ملتے ہیں کہ وہ بھی میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا، مطلب میں نکاح میں دے دیتا، یعنی میری ساری بیٹیاں ختم ہو جاتی اور ہر بیٹی کی گویا کے شادی میں ان سے کرواتا رہتا، کیونکہ ان کی سب سے پہلے جو نکاح ہوا وہ اعلان نبوت سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور غزوہ بدر کے زمانے میں ان کا وصال ہوا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیمار تھی اور ان کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ با اجازت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا سہم اور اجر، یعنی جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو جو اجر و ثواب ملا، یہ سارا اجر و ثواب بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے نا، انہیں روکا گیا تھا کہ آپ یا ان کی تیمارداری میں رہیں، اور اسی وجہ سے وہ بدریوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور جو قرآن پاک میں اور دیگر مقامات پہ جو بدری صحابہ کے جو فضائل بیان کیے گئے ان میں ان کا اپنا ایک حصہ شامل ہے، اور جس روز بدر میں مسلمانوں کو فتح پانے کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی اسی روز حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا تھا، اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے نکاح میں دیا، اور ان کی وفات، ان کا وصال 9 سنہ ہجری میں ہوا۔ یہاں پر وہی بات عرض کروں کہ علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دنیا میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو شہزادیاں آئی ہوئی ہوں، اسی لیے آپ کو ذوالنورین یعنی دو نور والے، اعلی حضرت لکھتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے اس کو کیسے ترس میں پڑھتے ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا، تو نور تیرا سب کرانا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا، ہو تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، کہ یہ مقام عثمانی، یہ مقام عثمانی، یعنی یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے اور ان کے سوا یہ کسی کو حاصل نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دونوں شہزادیاں ان کے نکاح میں دی، اور دنیا میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ امیر سنت لکھتے ہیں نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین حاصل ہوئی یوں قربت محبوب یہاں پر کوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے سیرت اور اخلاق کو پہچانے کہ اگر کوئی شخص اپنی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں دے دے اور نبی رحمت شفیع امت غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی دو بیٹیاں جس کے نکاح میں دیں اور پھر یہ ایسا ارشاد بھی ملے کہ میری اور بیٹیاں ہوتی مضمون جو ملتا ہے وہ بھی میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا کہ ایک انتقال ہوا تو دوسری کا نکاح بھی کروا دیا پھر نو سن ہجری کو دوسری کا بھی انتقال ہو گیا تو میری اور بیٹیاں ہوتی تو وہ میں اس کو بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا تو پتہ چلا کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ اپنی دیگر شہزادیاں بھی ہوتی تو وہ بھی نکاح عثمانی میں دے دیا کرتے. یہ ہے مقام عثمانی. نبی کے نور کو لے کر وہ سنو رین کہلائے محبوبِ رحمانی انہیں حاصل ہوئی یوں قربتِ محبوبِ رحمانی انہیں حاصل ہوئی یوں قربتِ محبوبِ رحمانی انہیں ہے فیضِ عثمانی ملا ہے فیضِ عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی کہا. اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. یہ سورہ فتح ہے, سورہ فتح یہ تلاوت یہ نا سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں بھی ارشاد ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. ترجمہ کنز الایمان, وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. دوبارہ پڑھیں یہ شعر. نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان کی بیعت نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان کی بیعت کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی. اس واقعے کو صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ آیت کریمہ 18 کے تحت لکھتے ہیں سورہ فتح کی کہ یہ مطلب یہ حدیبیہ میں ہوا, چونکہ ان بیعت کرنے والوں کو رضا الہی کی بشارت دی گئی اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اس بیعت کا سبب باسباب ظاہر یہ پیش آیا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا کہ انہیں خبر دیں کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے باقصد عمرہ تشریف لائے ہیں, آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے, اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ عین قریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا. قریش اس بات پر متفق رہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کریں. وہ ان کا ذہن آقا کے ساتھ چل کا تھا. عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے طواف کروں. یہاں مسلمانوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہ کریں گے. یاد اس اعتماد پر ہماری جانے قربان, اس اعتماد پر ہماری جانے قربان کہ جو اعتماد آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے اس صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے ضعیف مسلمانوں کو حسب حکم فتح کی بشارت بھی پہنچائی. پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا. یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کفار کے مقابل یاد پر ثابت رہنے پر بیعت لی. یہ بیعت ایک بڑے خاردار درد کے نیچے ہوئی جس کو عرب میں سمرا یا سمرا کہتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا بایا دست مبارک دہانے دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے, اور فرمایا یا رب عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام میں ہیں. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے, جب ہی تو ان کی بیعت لی. یہ واقعہ اس حد تک میں نے یہاں بیان کے آگے بھی لکھی دکھتے ہیں کہ جبھی تو ان کی بیعت تھی, مشرکین اس بیعت کا حال سن کر خائف ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا, اور جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپید کر دیا. سال آئندہ صحابہ کرام نے ہر چند تلاش کیا, کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلا. تو یہ نا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجرۃ, یہی ہے نا, نہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجرۃ, ان پیچھے بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیر کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیر کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے. اور اس کے تحت جو خزان عرفان میں آیا پھر آگے بھی ہے, تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں, تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. تو یہ بیعت جس کا ذکر سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں بھی اس کا مضمون موجود ہے اور آیت نمبر 18 میں بھی اس کا مضمون موجود ہے, اور اسی بیعت کی طرف اشارہ امیر اہل سنت اپنے شعر میں کر رہے ہیں. نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان کی بیعت نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان کی بیعت کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی. اچھا یہ وضاحت کر دوں کہ امیر علیہ سنت نے کرامت عثمان غنی رسالے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ کو 18 ذوالحجۃ الحرام لکھا ہے, اور یہی درست 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سن ہجری کو. اللہ غنی کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عثمان غنی نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے. یعنی کل آنے والی جو رات ہے پاکستان میں, یہ آپ کی شب شہادت ہے. آج 17 ذوالحجہ ہے نا, 70ویں شب ہے آج, کل 18ویں شب ہے. ہاں مدینے میں 18 ہے یا مدینے میں 19 ہے پتا نہیں ہے, ایک دن کا فرق ہے یا دو دن کا فرق ہے یہ پتا نہیں ہے. مدینہ آگے تو البتہ, لیکن چونکہ ہمارا اجتماع ذکر ناد آج ہے تو یہ انہی سے منسوب ہے. نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان کی بیعت نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان کی بیعت کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی. یعنی یہاں آپ نے جو قرآن پاک کی آیتیں وغیرہ اور اس کا خلاصہ جو سنا, تفسیر جو سنی, اس میں اگر آپ غور کریں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ارشاد ملتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا اور یہ ہاتھ عثمان کا, یہ ہاتھ میرا یہ ہاتھ عثمان کا, اور جس جن اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر صحابہ کرام نے بیعت کی, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ ارشاد فرمایا. مطلب یہ ایک اب اس کی جو تفسیر ہے وہ ابھی آپ نے سنی, تو یوں یہ ہاتھ نہیں ہے اس سے مراد. تو اس پورے مضمون کو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اپنے دو شعر میں ایک شعر میں بند کر دیا, پورا ایک دو مصرے کا ایک شعر بنا. اور یہ شاعری میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دو لائنیں لکھی جاتی ہیں اور پورا واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے. یہ دو لائنیں لکھی گئیں اور اس میں تاریخ اسلام کا پورا واقعہ بیان کر دیا گیا کہ یہ بیعت رضوان کیا تھی. تو میں نے الحمدللہ آپ کو ترجمہ کنز الایمان اور خزانہ عرفان اس کی وضاحت بھی کر دی. آگے ہم ملے سنت بیان کرتے ہیں. تم ہی کو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب, تم ہی کو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب, جمع قرآن کر کے کی عطا امت کو آسانی, جمع قرآن کو کر کے کی عطا امت کو آسانی, جمع قرآن کر کے کی عطا امت کو آسانی, عطا ہو فیض عثمانی مولا, عطا ہو فیض عثمانی, عطا ہو فیض عثمانی, عطا ہو فیض عثمانی, خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہے ناراض, خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی پریشانی عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی عداوت اور کینہ ان سے جو رکھتا ہے سینے میں عداوت اور کینہ ان سے جو رکھتا ہے سینے میں وہی بدبخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی وہی بدبخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی وہی بدبخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی ہم ان کی یاد کی دھوم میں مچائیں گے قیامت انشاءاللہ ان کی یاد کی دھوم میں مچائیں گے قیامت تک پڑے ہو جائیں جل کر خاک سب آدائے عثمانی پڑے ہو جائے جل کر خاک سب آدائے عثمانی پڑے ہو جائے جل کر خاک سب آدائے عثمانی امام الانبیاء کر دو عطا ہے سا سخاوت کا ہاں امام الانبیاء کر دو عطا ہے سا سخاوت کا قناعت ہو عنایت دین دولت کی فراوانی قناعت ہو عنایت دین دولت کی فراوانی یہاں پر امیر علیہ سنت کا کی مدنی سوچ آ گئی اللہ تجھے عثمان غنی کا خزانہ دے ہمارے کرتے ہیں یہاں امیر علیہ سنت کی سوچ آ گئی کہ آپ نے سخاوت کی التجا کی ہے کہ مجھے اپنی سخاوت سے حصہ دو مگر اس میں مال و دولت نہیں مانگا قناعت ہو عنایت جو ہے اس پر بس ہو بس قناعت یعنی جو ہمارے پاس ہے نا آدمی اس پر بس کرے اور دوسروں کے مال سے بے نیاز ہو جائے جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جائے نہ دولت دے نہ دولت کی فراوانی یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے اور وہاں دولت کی فراوانی نہیں مانگی جا رہی ہے یا مطلب مال و دولت کا سوال نہیں کیا جا رہا یا قناعت کا سوال کیا اور حقیقت اگر بیان کی جائے روح اگر بات کی جائے روح کی تو اصل دولت قناعت ہے اصل دولت قناعت ہے جسے حرص سے نجات مل جائے لالچ سے نجات مل جائے حل میم مزید اور مال چاہیے اور مال چاہیے اور مال چاہیے اس سے خلاصی نصیب ہو جائے بتائیے کہ اس سے بڑھ کر دولت کیا ہوگی یعنی دولت مند بننا چاہتے آدمی بے نیاز ہو جائے نا مجھے تو کوئی ایسا دولت مند یاد نہیں ہے جو بے نیاز ہو یعنی بالکل مستغنی ہو جائے ہر بڑے سے بڑا دولت مند بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی مطلب کہ احتیاج میں اور حرص میں لالچ میں یا آگے مزید مطالبے میں لگے ہوئے تقریباً کا یہی ایک حال دیکھا جاتا ہے لیکن قناعت ایک ایسی دولت ہے کہ یہ جسے نصیب ہو جائے وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے مطلب اس سے ایک ایسی دولت مل گئی کہ اب اس کو کسی کی دولت کسی چیز کی طلب ہی نہیں رہتی وہ کسی چیز کی اس طرح کی خواہش ہی نہیں کرتا جس کا مضمون چل رہا ہے وہ تو بس اس پر بس کرتا ہے اللہ نے جو دیا خلاص اللہ کی یہ رحمت اللہ کی کرم نواز میں دیا رب نے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھا جو چاہیے مل جاتا ہے آج ہمیں الحمدللہ اگر ہم اپنے حالات پر غور کریں تو ہمیں کیا کمی ہے ہم تو لالچ اور حس کی وجہ سے روتے ہیں کیا کیا کھانے کو پیٹ بھر کر روٹی نہیں مل جاتی؟ کیا گھر میں دو نوالے بچ نہیں جاتے؟ ایک وقت کا کھانا ختم ہو تو اگلے چند دنوں کا کھانا گھر میں نہیں رکھا ہوا. تقریباً جو بھی ہماری کیفیات ہیں اگر ہم اس پر غور کریں، کھانا ہمارے پاس موجود ہے، رہنے کے لیے چھت موجود ہے، پینے کے لیے پانی موجود ہے، چھوٹی موٹی ضرورتیں ہماری پوری ہو جائیں اس کے لیے مطلب ہمیں کسی حد تک کفایت ہم کرتے ہیں، پھر بھی روتے ہیں کیونکہ قناعت کی دولت نہیں ہے. یہ دولت اگر ہمارے پاس جو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو ہمارے پاس دولت ہے چونکہ یہ وہ دولت ہے کہ جس میں مطلب کہ ہم جس کے حریص ہیں، ہم لالچی ہیں، یہ زیادہ آتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، یہ کم ہو جاتی ہے تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہمارا دل دماغ گردے پھیپڑے سارے کے سارے اسی نوٹوں، جس کو نوٹ بولتے ہیں ہم کاغذ کی، ان نوٹوں میں لگے ہوئے ہیں. مگر قناعت جیسی دولت میں یہی یقین مانیے، مطلب یہ نہیں کہتا کہ بولنے والا قناعت والا آدمی ہے، مگر پسند بہت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قناعت والا بنا دے، اللہ قناعت دے دے، نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے، یا رسول اللہ نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے، عطا کر اپنا غم اور چشمے گیریاں یا رسول اللہ. ہمیں بس رونے والی آنکھ آقا کی محبت میں نصیب ہو جائے، تڑپنے والا دل آقا کی محبت میں نصیب ہو جائے، سوز جگر آقا کی محبت میں نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. مطلب یہ کہ یہ مدینہ مدینہ، یہ مال تو کتنا آئے گا یار، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ارے کتنا آئے گا، اتنا آئے گا تو اور، اتنا آئے گا تو اور، اتنا آئے گا تو اور. وانٹیڈ اینڈ انلمیٹڈ. کرایہ کا تھا تو اپنا ہو گئے، اب اپنا تھا تو بنگلہ ہو جائے، بنگلہ تھا تو بڑا ہو جائے، بڑا تھا تو اور بڑا ہو جائے، ایک تھا تو دو ہو جائے، دو تھا تو چار ہو جائے، چھوٹی کار تھی تو بڑی ہو جائے، بڑی تھی تو اس سے بڑی ہو جائے، اس سے بڑی تھی تو دو ہو جائے، بچوں کو تھی تو ان کی بھی ہو جائے، موبائل ہلکا تھا تو بھاری ہو جائے، پین ہلکی تھی تو بھاری ہو جائے، چشمہ ہلکا تھا تو بھاری ہو جائے، گھڑی ہلکی تھی تو بھاری ہو جائے، کپڑا ہلکا تھا تو بھاری ہو جائے، بھاری ہو جائے تو اس سے بھاری ہو جائے. ارے بھائی کتنا بھاری ہو جائے، اتنا بھاری ہو جائے کہ اتنا بھاری ہو جائے کہ پل صراط سے گزرنا بھاری ہو جائے، اتنا بھاری ہو جائے کہ پل صراط سے گزرنا بھاری ہو جائے. پول صراط سے تو ہلکے پھلکے لوگ گزر جائیں گے، بھاری آدمی تو بھاری ہو جائے گا. کتنا بھاری ہو جائے بھائی، کتنا بھاری ہو جائے، کتنا بڑے بھائی، کوئی بڑھنے کی حد ہے یا نہیں ہے، لمٹ ہے یا نہیں ہے. دنیا کا دولت مند بھی آدمی بن جائے تو تھوڑے سے پھر سے کوئی دولت مند بن جاتا ہے، وہ پھر جاتا ہے کہ مزید دولت مند بن جاؤں، تو لمٹ نہیں ہے. وانٹیڈ اور انلمیٹڈ ہم کہ سنتے رہتے ہیں، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. ایک پوری ہوتی ہے تو دو سر اٹھاتی ہے، دو پوری کرتے تو دس سر اٹھاتی ہے، دس پوری کرتے تو بیس سر اٹھاتی ہیں. یہ کچلتی، ان کو ایک یکسر ختم کرنا یا مطلب ان سے صرف نظر کر دینے کے سوا چارہ نہیں. اس کے لیے میں مدری چلے کے ناظرین کو بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اپنے گھر میں مدری مشورہ کیا کرے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وتھ پریشر ڈانٹ کر ڈپٹ کر چیچڑاپن کر کے، یہ نہیں. آپ پریشر سے کچھ چیز دبا لیں گے لیکن جب بچوں کے اندر، گھر والوں کے اندر، ان کے مزاج کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی تو وہ آپ سے پیچھے کریں گے یا آگے جا کر خود کو تکلیف میں آ جائیں گے. آپ تو بد بچا کر یہ سب کرا کر چلے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کی چونکہ عادت نہیں تبدیل کی، لہذا پھنسنے کا ان کا بھی اندیشہ ہے نا. تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی خیر خواہ کرنی چاہیے. میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، ناظرین کو بھی اور حاضرین کو بھی، کہ اپنے گھر میں محبت و پیار کے ساتھ قناعت پر مشورہ کریں. میں نہیں کہتا بخیل بنے، بخیل بننے کا مشورہ نہیں، بخیل تو اللہ تعالیٰ بچائے، مجھے بچا آپ کو بچائے، بخل کی بات نہیں کرتا، قناعت کی بات کرتا ہوں، صبر کی بات کرتا ہوں، کفایت شعاری کی بات کرتا ہوں، فضول خرچی سے بچنے کی بات کرتا ہوں، اسراف سے بچنے کی بات کرتا ہوں. آپ یقین مانیے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کو کوشش کریں، دوبارہ کوشش کریں، تیسری بار کوشش کریں، آہستہ آہستہ اپنے کردار کے ساتھ بھی تو ہے نا کہ اب آپ کو دیکھے کہ آپ اڑا رہے ہیں، گھر میں بولے کہ اڑانا بند ہے تو یہ نہیں چلے گا. جب گھر والے آپ کی اپنی سادگی کو دیکھیں گے، آپ کے اپنے مزاج کو دیکھیں گے، آپ کی غذا کو دیکھیں گے، آپ کے اپنے انداز کو دیکھیں گے، میں پیٹ بھر کر کھاتا رہوں، سب کو بولوں کہ پیٹ کا کفلے مدینہ لگا کر رکھو تو بولے گا کوئی بھی نہیں، اب سمجھ میں کسی آئے گا کیا اپنے لیے بچتا نہیں ہے نا، ہم تو پیٹ کا کفلے مدینہ تو لگ ہی جانا، سب تو یہ کہا جاتا ہے. خود پیٹ کا کفلے مدینہ لگائے گا تو دوسروں کو لگانے کی بہتر ترغیب دے گا نا. اور وہ ایک عملی ترکیب بنے گی کہ ترکیب دینے کے لیے سرابا ترکیب بننا پڑتا ہے. تو خود اپنی ذات پر سادگی نافذ کرے گا, اپنے اخراجات تو خود قابو کرے گا, جتا ہی نہیں میں اپنے اوپر کیا خرچ کرتا ہوں, سب کچھ تو تمبل اٹھا دیتا ہوں. تو بعض اوقات گھر میں بڑا جتاتا ہے, جتانا یہ معذرت کے ساتھ جو گھر کے بڑے ہوں, یہ نہیں جتانا نہیں چاہیے کبھی بھی. وہ منہ پھٹ کو بول دے گا تو کیا کمال کیا ہم پر خرچ کر, ہم کو تو خرچ کرنا ہی تھا. کیونکہ اولاد بدقسمتی سے آج کل منہ پھٹ ہو گئی ہے, یہ اولاد کی بدبختی ہے جو ماں باپ کے آگے منہ پھٹ ہو جاتی ہے. اگر کوئی بات اللہ نہ کرے دماغ میں منفی آ بھی جائے تو ہر منہ پہ آنے والی بات بولنے کی تھوڑی ہوتی ہے. پہلے تولو بعد میں بولو, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یوں اگر ان مدنی مشوروں پر آپ نے عمل کیا اور مدنی مشورہ کیا, آپ کس پر مدنی مشورہ کریں؟ اپنی ماہانہ غذاؤں پر, کہ سادگی والی غذائیں کون کون سی ہیں, اور وہ غذائیں جو سادگی کے بعد منافی چلی جاتی ہیں ان پر تھوڑا سا غور کر لیں. یہ بھوکا مارنا تو نہیں نا ہے. سال بھر کے جو لباس پہننے اوڑھنے بچھونے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان پر تھوڑا سا غور کریں, سادگی کی طرف لے کر آئیں, گزارے کی طرف لے کر آئیں. بجلی کا استعمال اس پر تھوڑا سا غور کریں, بیان کریں کہ یہ ایک تو دیکھیں فضول خرچی سے بھی بچنا ہے, اسراف تو حرام ہے, اس کو بچانا ہے. وہ تو لازم ہے کہ اپنے گھر کو اسراف سے بچائے. امیر علیہ سنت اللہ کی ان پر کرو رحمت ہو, ان کے گھر کا جو حال میری معلومات میں, ان کے گھر میں اسراف دور کی بات ہے, فضول خرچی کا بھی جیسے کہ داخلہ منع ہے. ہمیں تو فضول خرچی نے اسراف کو دھکا دے کر گھر سے نکالنا ہے نا, ہمیں اسراف و فضول خرچی کو دھکا دے کر گھر سے نکالنا ہے. ان کے گھر میں تو ان کا داخلہ ہی منع ہے, بہت فرق ہے. تو ایسے افراد کو بہت راحت ہوتی ہے, وہ بہت سکون میں ہوتا ہے. اس کے اوپر کمانے کا ایسا ٹینشن نہیں ہوتا جو ہمارے اوپر ہوتا, ہم باولے ہو جاتے ہیں کمانے کے چکر میں, دو چار گاہک نہیں آتے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. کھانا گلے سے نہیں, اسی کھانے کے لیے کمایا تھا, گاہک کیا, یہی کھانا گلے سے نیچے نہیں اتر رہا ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے. سارا دماغ جو ہے نا وہ روزگار میں پھنسا ہوا ہے, غمے روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں, غمے روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں, تیرا غم اگر رڑاتا تو کچھ اور بات ہوتی. پھر بھی امیر سنت کی یہ کیفیت کے باوجود امیر سنت بار کا رسالت میں عرض کر رہے ہیں, تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار, تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی والے. اور اعلی حضرت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, کانٹا میرے جگر سے غم کو خبر نہ ہو, یوں ہی چلی جیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. تو یہ جو روزگار کا جو غم ہے نا, اللہ تعالی ہمیں اس کے غم سے نجات عطا فرما دے. روزگار کمانا ہے, محتاج نہیں ہونا, وہ بھیکے نہیں مانگنی. یا روزگار کمانے کی تو ممانعت کی نہیں جا رہی, بلکہ یہ تو مطلب کہ رزق حلال کا اصول تو لازم ہے, ضروری ہے. اور جو شادی شدہ ہے اس میں تو نا نفقہ ہے, بیوی بچوں کی خوراک غذا وغیرہ یہ سارا اس کو تو مطلب پورا کرنا ہے. یہاں پر جو انہماک ہے نا, منہمک ہونا ہے, اس کا غم آ گیا, اس کا مطلب دکھ پال لیا, یہ ایک بیماری پال لی ہے, ایک پریشانی پال لی ہے. آپ کو نہیں پتا, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا یار کہ یہ ایک پریشانی ہو گئی ہے, ایک ٹینشن ہو گیا ہے, کہ مطلب میری نیکیا کم ہوتی ہے مجھے ٹینشن نہیں آتا, میرا آمدنی کم ہو جائے مجھے ٹینشن ہو جاتا ہے. آپ صحیح بتاؤ یار, نیکیاں کم ہونے پر کتنے کو ٹینشن ہوا؟ کبھی غیبت ہو گئی معاذ اللہ ٹینشن ہوا؟ کیا ہوگا, غیبت ہو گئی ٹینشن ہوا, جماعت چلی گئی ایک دو چار دن تک افسردہ رہے, کیا ہو گیا یار جماعت چلی گئی, فجر کی جماعت چلی گئی, اللہ کرو تھی کیا ہو گیا, گھبراہٹ ہوئی کبھی؟ نہیں جیب سے دو چار سو روپے چلے جاوے تو, ارے دو چار سو روپے گئے موڈ خراب ہو گیا, دس کی نوٹ گر گئی موڈ خراب ہو گیا, جماعت چلی گئی مسکراہٹ تک نہیں گئی, دانت وہی نکل رہے ہیں, بلکہ الٹا کہتا ہے یار آپ نے نماز کیا جماعت یار وہ رشید نہ تھا دکان پر, بس جا رہا ہوں نا میں مسجد میں, پڑھ لو نماز, تو نماز اپنے چھوڑتے نماز ہی چھوڑتے, اب رشتہ کیا کرو, خدا کے بندے جماعت واجب تھی, وہ مسکرا مسکرا کے جواب دے رہے. تو بات یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ مطلب غم کھا گیا ہم کو, نوٹوں کا غم لگ گیا ہے, غمے نوٹ, غمے روپیہ, غمے آمدنی, کہ بس اللہ ہمیں اتنا دے دے کہ بس ہماری جو جائز ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے, اللہ زائد مال سے محفوظ فرمائے جو ہمیں غفلت میں ڈال دے, غفلت میں ڈال دے, مطلب مال یہ کتنا غفلت میں ڈال دیتا ہے. تو یوں مطلب کہ یہ پانی بجلی, اچھا جو ماہانہ خرچی بچے اور گھر والے استعمال کرتے ہیں, ان کا تھوڑا سا دیکھو بیٹا یوں کرو یوں کرو, میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو یقین دلاؤں اللہ کی رحمت شامل ہے, آپ سمجھانا شروع تو کرو یار, بیٹھ کر بات کرنا, بیٹا یہ اپنی آمدنی ہے, دیکھو بیٹا یہ 500 روپے کا آپ نے لیا, یہ 100 روپے کی یہ چیز سے بھی گزارا ہو جاتا تھا تو 400 روپے اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تو کر دیتے تو, تو اس کو لگا کہ باپ پیسے بچانے کے لیے نہیں کہہ رہا, باپ تو نیکیا کمانے کے لیے کہہ رہا ہے, یہ ہماری نیکی بڑھانے کی باتیں کر رہا ہے, ہماری پرہیزگاری. ویسے بھی اگر آپ اور ہم اپنی اخراجات پر, سالانہ اخراجات پر, میں مانا کی بات صرف نہیں کرتا, آپ اپنے سالانہ اخراجات جس میں رمضان المبارک کے بھی اخراجات آ گئے, بکر عید آ گئے اس کے اخراجات آ گئے, دیگر شادی بیاہ اور دیگر مطلب کہ رسم و رواج اور ایام آتے ہیں سارے, ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنے اخراجات کو لکھیں, پتا پھر اس کا پوسٹ مارٹم کریں, اس میں دیکھیں کہ کون سا خرچہ ضرورت کا تھا, کون سا خرچہ سہولت کا تھا, کون سا خرچہ فضول تھا, کون سا خرچہ گناہوں بھرا تھا, کرو یار. آپ کو سکون نہ ملے تو مجھے کہنا, اللہ نے چاہا تو آپ کو سکون ملے گا, آپ اپنی کم سے کم آمدنی میں بھی اللہ نے چاہا تو گزارا کرنے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائیں گے. پھر کمانا چکے رزق حلال ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حلال نے برکت عطا فرماتا ہے, پھر یہ ایک پریشانی رہے گی اس موجودہ پرفتن دور میں, رزق حلال جس کو کمانا ہے نا اس کے لیے پریشانی ہے. کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کا وہ شعر ہے نا, فکر معاش بد بلا, یہ اعلی حضرت نے فرمایا, فکر معاش بد بلا ہولے معاش جاں گزا, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. تو یہ نا یہ فکر معاش بد بلا, جسے روزگار کمانا نا حلال اس کو پوچھو کہ فکر معاش کس شے کا نام ہے, کہ ایسے دور میں جہاں پر اہل علم طبقہ بازاروں میں کتنا, جو سب سے بڑا چیٹر وہ بازار کا سب سے اہم آدمی کہلاتا ہے, تو ایسی کیفیت میں روزگار حلال روزگار کمانا واقعی ایک پریشانی, لیکن اپنے بیوی بچوں کا ماں باپ کا اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے اگر کوئی رزق حلال کمانے کے لیے بازار میں بیٹھتا ہے بلکہ یہاں تک کہ کوئی رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کے مقام پر بھی کھڑا ہو تو وہاں اس کے گناہ یوں جھڑتے جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. اور اس طرح روزگار کے غم میں رزق حلال, نیت اس کی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا, ماں باپ کا پیٹ پالنا, محتاجی سے بچانا, اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اتنی پیاری نیت لکھی ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ گھر والوں کو اور ان سب کو مطلب کہ مال و اسباب مہیا کر دوں تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں. یہ نیت بنتی ہے. اور باقاعدہ نیکی کی دعوت جو کتاب ہے امیل سنت کی, اس نیکی کی دعوت کتاب میں امیل سنت نے مالدار مال کمانے کی نیتیں لکھی ہیں. مال کمانا ہے نا تو نیتیں تو کرو, کیوں کما رہے ہو؟ کہ اگر نیت فاسد ہوگی تو یہی مال وبال بن جائے گا, نیت اچھی ہوئی تو ہو سکتا ہے یہی مال دنیا اور آخرت میں کام آ جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر امیر علیہ سنت نے بارگاہ عثمانی میں قناعت کا سوال کیا کہ قناعت عنایت ہو, میں دولت کی فراوانی نہیں مانگتا. جب عثمان غنی رضی اللہ کا ذکر آتا ہے تو دولت کا ذکر آتا ہے, کیونکہ آپ کی سخاوت بڑی مشہور ہے. اور باقاعدہ ایسی سخاوت تھی کہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے, ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد فرماتے, اور اگر اس وقت غلام آزاد کرنے کی کوئی صورت نہ بنتی تو بعد میں آزاد کر دیا کرتے تھے. اتنی سخاوت تھی, اتنا مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا اور کنواں خرید کر دیا, اور اتنا مال دیا, اتنا مال دیا, اتنا مال دیا, آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا کہ آقا فرماتے ہیں کہ اب عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ حدیث, یہ ارشاد خلاصہ عرض کر رہا ہوں, کوئی ان کا عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, ان کو جنت کی بشارت ملی. ان کو جنت کی بشارتیں ملی, بشارت ملی, اور ایک سے زائد مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عثمان جنتی ہے, عثمان فی الجنہ, عثمان جنت. اشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہے, بدریوں میں آپ کا شمار ہے, آقا کے دونوں شہزادی آپ کے پاس ہیں. اتنی فضیلت, اتنی فضیلت. تو ان کی سخاوت جو ہے نا, یہ ان کی سیرت کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. سخاوت عثمانی مشہور ہے, عثمان کی سخاوت, عثمان کی سخاوت, عثمان کی سخاوت رضی اللہ تعالی عنہ. تو مال جو ان کو ملا تو انہوں نے کب مال کی طلب کی تھی, انہیں ملا تو انہوں نے راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا. قناعت ان کے در سے بکتی ہے, بٹتی ہے, قناعت ان کے در سے بٹتی ہے. ان کی بارگاہ میں قناعت کا سوال کیا, اور یہ امیل سنت کی سوچ میں نے بیان کی آپ کو. اور سوال ہے رب کی بارگاہ میں, یا اللہ ہمیں ایسی سوچ اور ایسا عمل عطا فرما دے کہ ہمیں, ہمارے پاس سوچ بھی تو نہیں ہے نا, یہ ساری باتیں جو میں بھی کر رہا ہوں یا ہم سنتے ہیں کرتے ہیں, جب آزمائش پڑتی ہے تو وہ ساری باتیں وہ یاد نہیں رہتی اور ہم ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں امید کروں, اب مشورہ ہی ہے, امید بھی کیا میں بولوں, مطلب اپنے بھلے کی بات کتنی کی یہ بھی آپ جانتے ہیں. اگر میری یہ بات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, نیکی بھری بات ہو, اخلاص اللہ نصیب کرے قبول ہو جائے, تو اللہ کی رحمت سے اجر و ثواب کی میں امید کرتا ہوں رب کی بارگاہ سے. لیکن اگر آپ یہ مدری مشورہ گھر میں کریں گے اور صبر و قناعت کی بات کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس طرح امیل سنت کے بیانات سنوائیں گے, مدنی چینل دکھائیں, فکر مدینہ میں نے کئی مرتبہ عرض کی, اپنے گھر میں فکر مدینہ کو نافذ کروانے کی کوشش کریں, بچہ بچہ فکر مدینہ کرے, فکر مدینہ کی کارکردگی کی ترقی بنے, کہنا تو شروع کرے, کہنا تو شروع کرے. مطلب ایک وقت آئے گا کہ گھر میں فکر مدینہ شروع ہو جائے گی, کہنا شروع کریں, ذہن بنانا شروع کریں, گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کریں. الحمدللہ فیضان سنت جلد اول میں آداب تعام کے اندر امیل سنت نے قناعت پر بہت اچھا مواد دیا ہے الحمدللہ عز و جل, اور اس کی برکتیں لکھی ہیں, اس کے فوائد لکھے ہیں, اس کے حصول سے جو برکتیں نصیب ہوتی ہیں, بزرگوں کے واقعات بھی لکھے گئے ہیں قناعت کے. تو قناعت یہ امیل سنت کے ان اشعار سے یہ مدنی پھول مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں ملا. تو وہ چند جو باتیں ذہن میں تھیں وہ آپ کی طرف بڑھا دی ہیں کہ ہم جو پریشان ہوتے ہیں نا گھر کے اندر, میں اس کا حل آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم تنگی کا حل روزگار بڑھانے میں لگے, اور چونکہ آسانی کے ساتھ اسباب مہیا نہیں ہوتے تو غلط راستے اختیار کرتے ہیں، گناہوں بھرے راستے اختیار کرتے ہیں، حرام روزی کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس طرف بڑھنے ہی کی سوچ رکھنے کے بجائے، میں ہی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے، اس طرف بڑھنے ہی کی سوچ رکھنے کے بجائے جو آمدنی ہے اس میں گزارا کیسے کرنا ہے، اس پر مدنی مشورہ کریں نا. اب اگر بالفق گھر کا کوئی بڑا مدنی مشورہ کرنے کے لیے بیٹھا تو اب میں چند مدنی پھول ان کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جو ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ آپ ان کا تعاون کیجئے. نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا، یوں بھی کرنا پڑتا ہے، یوں بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر روزگار کمانے کے لیے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر وہ روایت بھی یاد آتی ہے کہ گھر والوں کی وجہ سے گناہ کرنے کی، گھر والوں کے لیے جو اس نے گناہ کیے ان گناہوں کی وجہ سے وہ شفیع جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے. تو یہ باتیں ملحوظ رکھی جائیں، اور گھر والوں کو چاہیے، بچوں کی امی کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے، بچوں کو چاہیے کہ وہ جو کما رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں. وہ اب وہ بچا کر کوئی اپنا بینک بیلنس تو بنا نہیں رہا، عموماً گھر کا سربراہ جو ہے نا گھر والوں کے لیے کماتا، اگر یہ اپنی ذات کے لیے کماوے تو اس کا خرچہ اتنا کہ یہ موج سے رہے، یہ کمائی بیوی بچوں کے لیے رہا ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے کما رہا ہوتا ہے، اور کماوے بھی اور پھر اس کی آمدنی پر یہ تنقید بھی سنیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کیوں اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ اس کی جو آمدنی ہے آپ سیکریفائی کریں نا. یہاں ایک سے زیادہ دو نوکریاں، دو سے زیادہ تین نوکریاں، بالکل نوٹ کمانے کی مشین بنایا ہوا ہے، اور یہاں ہاتھ تنگ ہو تو پھر آنکھیں سر پر آ جاتی ہیں بلکہ پیچھے چلی جاتی ہیں، احترام ادب سب ختم ہو جاتا ہے جب باپ کی آمدنی کم ہوتی ہے یا گھر کا کوئی بڑا کمانا بند کر دیتا ہے. پھر مل کر سب مل کر روزگار کی، حلال روزگار کی صورت نکالیں جائز طریقے سے، اور مل جل کر صبر و قناعت کے ساتھ اپنے گھر کو چلائیے. آمدنی بڑھنے کے باوجود بھی میرا ناک مشورہ ہے، آپ کو مدری مشورہ دے رہا ہوں، آمدنی بڑھنے کے باوجود بھی اپنے اخراجات مت بڑھائیے گا. یہ یوں سمجھیے کہ یہ پچھتاوے کی پہلی سیڑھی ہے کہ آمدنی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کم ہو جائے، اخراجات پھر کم کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. تو کم آمدنی میں جب گھر چل رہا ہوتا ہے تو جو ضرورت کی چیزیں پوری کریں پوری کریں، بقیہ جو ہے اس کو ضرورت کے تحت رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کریں، آگے کے لیے جمع کرے نا، چونکہ مال قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے، قیامت کے دن کام آئے. تو یہ گھر والے مل کر، بلکہ گھر کے بڑے کا آپ حوصلہ بڑھائیے، ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم صبر و شکر کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنے اخراجات میں کمی لائیں گے، ہم کھانے پینے میں کمی لائیں گے، جو ہوٹلنگ کے ایکسپنسز ہوتے ہیں، جو باہر کے جو فوڈ کلچر کے جو خرچے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کی پناہ اتنے خرچے ہوتے ہیں، کوئی باہر سے چھوٹی سی چیز گھر کے لیے منگاؤ تو 1000-1500 روپے یوں ہی نکل جاتے ہیں، 1000-1500 کا بل تو یوں بن جاتا ہے. یہی چیز گھر کے اندر بنتی تو 100-150 روپے کے اندر گزارا ہو جاتا ہے. یہی چیز نہ بھی بنے، پیٹ پیٹ ہی بھرنا ہے نا، جب پیٹ ہی بھرنا ہے تو گھر کے اندر بھی الحمدللہ اچھی سے اچھی غذا بن جاتی ہے، اچھی سے اچھی خوراک بن جاتی، کھاتے ہی رہتے ہیں. لیکن باہر کی مہنگی غذاؤں پر غور کرنا چاہیے، بہت زیادہ آتی ہے کم کر دیں، مطلب ایسا کریں کہ آپ کی جو آمدنی ہے نا اس کے مطابق گھر چلانے کی مشورہ کریں، اور حلال روزی کے ساتھ رہیے. اللہ آپ کے رزق میں، ہم سب کے رزق میں برکت دے. برکت کا تعلق زیادتی سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، برکت کا تعلق پورا ہونے سے. یہ یاد رکھیے گا کہ لاکھ کے 2 لاکھ روپے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ برکت ہو گئی، 2 لاکھ کے بعد بھی بچتا نہیں ہے. برکت یہ کہ لاکھ میں اللہ برکت ایسی دے کہ خرچ کرنے کے بعد بھی 2-5-10 ہزار ہاتھ میں بچ جاتے. برکت بچ جانا ہے، بڑھ جانا اسے لکھا نہیں گیا ہے، میں نے جو پڑھا وہ اس کے بعد عرض کر رہا ہوں. تو بات قناعت کی چلی تھی تو چند مدنی پھول ذہن میں آ رہے تھے جو اس وقت ہمارے گھر گھرستی کے لیے وہ ضروری ہیں. لوگ پریشان ہیں، اسپیشلی گھر کا سربراہ ٹینشن میں، کمانے والا ٹینشن میں، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے بچوں کا ابو ہی کیوں نہ ہو، خود شوہر ہے یا جو بھی گھر کے ہیں, مطلب یہ آمدنی نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. اور آمدنی بڑھانے کی جب ہم غور کرنے جاتے ہیں بعض اوقات تو حرام میں پڑنے کے اندیشے ہوتے ہیں, پھر وہ ڈنڈی مارنا, چوری کرنا, لوٹ کھسوٹ کرنا, پیٹرول میں چوری تو سیلنگ میں چوری تو ناپ میں چوری تو تولنے میں چوری تو اس میں چوری تو اس میں خیانت تو جھوٹ فریب دھوکہ طرح طرح کے فطروں میں پڑ کے پھر اپنی آمدنی کو بڑھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ آہ ہماری آمدنی بڑھ گئی. ارے پوچھو تو صحیح کہاں سے بڑھ گئی, ماں اے میرا لال, اے میرا لال, اے میرا لال کر کر کے اس کو لال پیلا کر ڈالا. ارے وہ لال کا کالا ہو جائے گا, کالے کا اور کالا ہو جائے گا, اس کی آمدنی بڑی کدھر سے یہ تو پوچھو, یہ سفید سے لال کیسے ہو گیا بھائی, دو دن پہلے تو سفید تھا اور لال ہو گیا, یہ لال سے چند دنوں میں پھر کالا ہو جائے گا, یہ اس کی آمدنی کو کالا کر دے گی وہ, پھر کو پکڑ کے لے جائے گا اس کو, پھر جتنا لایا تو اتنا سارا خرچہ ہو جائے گا. تو حرام کی روزی بچتی نہیں ہے, یہ پھر نکل بھی جاتی ہے. ایک شخص تھا دودھ میں پانی ملاتا تھا, ایک قائد ہے دودھ میں پانی ملاتا تھا, دانا بچی تھی عقل مند منع کرتی تھی, ابا دودھ میں پانی مت ملا, ابا دودھ میں پانی مت ملا پانی, وہ ملاتا تھا. ایک دفعہ سیلاب آیا کہ ساری بھینسیں بھاگ کر لے گیا, تو بیٹی کہنے لگی ابا یہ وہی پانی تھا جو تم دودھ میں ملاتے تھے, لے گیا. تو مل کر یہ مدنی چینل آپ کے گھر میں آ کر آپ کو گھر کو خوشحالی کا پیکر بنانے کے مدنی مشورے دیتا ہے. مدنی چینل کیا کر رہا ہے, یہی ہے مطلب, ہم آپ کے گھر کے دو پیسے بچیں گے, بہت زیادہ یہ ہوگا کہ کچھ مدنی عطیات ہمارے بڑھ جائیں گے کہ یار چلو یار مدنی چینل لے کو دو ہمارے تھوڑی بہت آمدنی کروا دی, چلو یار اس اپنے گھر کے جو بجٹ بناتے رہے تو بجٹ میں مدنی چینل کو دعوت اسلامی کو مانا اتنا یہ کر دو گے آپ تو اللہ کو جزا دے گا. میں کہا کہتا ہوں ہمارے کو مبلک تھوڑی کو کہتے ہیں کہ ہم کو پیسے چاہیے, تو دعوت اسلامی کے اخراجات کو بھی اپنے بجٹ میں لے لو چھوٹا سا, چاہے 100 ہی روپے سے ہی یار, 112 روپے سے ہی, 12 روپے ہی صحیح, کہ چلو 12 روپے اپنے دعوت اسلامی کو دیں گے, 112 دیں گے, 1200 دیں گے, 12000 دیں گے, 1,12,000 دیں گے, اللہ نے وہ سو دی. یہ ایسے ہی آپ کو, اب میں ہوں تو دعوت اسلامی والا نا, جب آپ کے گھر کی بات کروں گا تو اپنے گھر کی تو بات کروں گا نا, اپنا گھر بھی تو ہے نا یار آپ, یہ اچھا یہ تو وہ گھر ہے جو ہم سب کا گھر ہے. اب تک جو بات کی وہ خالی آپ کے گھر کی تھی, اب جو بات کر رہا ہوں ہم سب کے گھر کی کر رہا ہوں, کہ اس کو ہم سب نے مل کر چلانا ہے اور چلائیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے آثار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے آثار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. اسی طرح اپنے گھر میں پیٹرولنگ پر بھی تھوڑا غور کیجیے, یہ جو ٹرانسپورٹ یوز ہوتا ہے نا, بار بار آنا جانا, کار کا بیکار استعمال, پیٹرول کا خرچہ, ایک کار میں گزار آئے تو دو دو تین تین رکھ لینا, کہ اس کے بھی ڈرائیور بھی رکھنے پڑیں گے, اس کا مینٹیننس بھی ہوگا, اس کی آئلنگ اور فیلنگ وغیرہ سارے اخراجات ہوتے ہیں, تو اس پر بھی غور کر لینا چاہیے. جملہ جو بھی مطلب کہ آپ کے جو اخراجات ہیں ان کو لکھیں, اور جو کام گھر والے خود کر سکتے ہیں اس کو باہر سے مت کروائیں, پیسے دے کر اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادت پیدا کریں, تو اس سے بھی بہت ساری آمدنی بچ جائے گی آپ کی. کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ کر سکتے ہیں, ہماری اولاد کر سکتی ہے, وہ کام ایسوں سے لینا جن کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ عیش و آرام, بیجا عیش و آرام کی بھی عادت پڑے گی, بیماریاں بھی اس میں آتی ہیں بعض اوقات کام کاج ہم نہیں کرتے تو, تو اس سے آمدنی پر بھی اثر پڑتا ہے. اخراجات بڑھ گئے نا, جب ایکسپنسز بڑھیں گے تو پرابلم کریٹ ہوگا. تو ہمیشہ اپنے اخراجات کو اپنی انکم کے تحت رکھیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, ایکسپنسز انڈر انکم ہوگا, آپ اللہ نے چاہا تو بہت اچھے طریقے سے گھر رن کر جاؤ گے, اور اگر ایکسپنسز اپر انکم ہو گیا اوپر چلا گیا تو پھنس جائیں گے. اگر کشتی پانی میں ہو تو تیرتی رہے گی, پانی کشتی میں آ جائے گا تو ڈوب جائے گی. تو اللہ کرے کہ ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. اسراف تو بلا جھجک 1 2 3 کر دو. چاہے اسراف تو حرام ہے نا, فضول خرچی کو بھی ختم, سہولیات وغیرہ جو ہے اس کو غور کر لیجئے, ضرورت کی پہلے ڈکشنری وہ بجٹنگ کر, بھئی یہ ضرورت ہے, یہ پہننا, یہ کھانا, یہ پینا, یہ آنا جانا, جو بھی مطلب ایک نارمل قسم کا ہوتا ہے اس کو لکھ لیجئے. پھر آگے کمپرومائز کرنا, سیکریفائی کرنا سیکھیے. حالات برے سے برے ہوتے ہی جا رہے ہیں, آمدنیاں بڑھنے کے اتنے زیادہ مواقع نہیں ہیں, اچھی آمدنیاں, جائز آمدنیاں بڑھنے کے اتنے اچھے مواقع نہیں ہیں, مہنگائی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, سب آپ کو علم ہے. سوائے اس کے کہ قناعت پسند بن جائیں اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کو, کوئی راستہ اس کے علاوہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ ہم قناعت پسند بن جائیں. اللہ تعالی سے ہم صبر اور شکر کا سوال کریں کہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں, جو نہیں ہے اس پر صبر کریں, دونوں میں نیکیاں ملیں گی. شکر کریں گے تو بھی ثواب ملے گا, صبر کریں گے تو بھی ثواب ملے گا. مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں, نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے, پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام حاضرین ناظرین ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو امیل سنت نے سوال کیا, استغاثہ کیا, عرض کی ہے کہ ہم کو قناعت عطا کر دو, ہم دولت کی فراوانی نہیں چاہتے کہ یہ گم بہت غفلت میں ڈال دیتی ہے. پیسہ جیب میں ہوتا مستی آ جاتی ہے. کئی غریب لوگ کئی گناہوں سے بچ جاتے ہیں, ان کے پاس گناہ کرنے کے لیے ذریعہ نہیں ہوتا. جی تو چاہتا ہے ان کا بھی, کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا جی تو چاہتا ہے ذریعہ نہیں ہوتا. تو کئیوں کو دولت کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے. تو صحت اور دولت یہ کئیوں کو غفلت میں ڈال دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر اس شے سے بچائے جو ہمیں غفلت میں ڈال دے. اللہ تعالی ہمیں اپنا صابر, شاکر, قانع اور توکل کرنے والا بندہ بنا دے. آئیے وہی التجا دوبارہ ہم بارگاہ عثمانی میں کرتے ہیں رضی اللہ تعالی. امام الاسقیاں کر دو عطا ہے سا سخاوت کا, امام الاسقیاں کر دو عطا ہے سا سخاوت کا, قناعت ہو عنایت دے دولت کی فراوانی, قناعت ہو عنایت دین دولت کی فراوانی, مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ, مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے عطا کر دو, نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی, عطا کر دو نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی. ارے سخاوت کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے, تاج و تخت ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کے جیب میں 2 روپے ہیں, اللہ نے سخاوت کا دل دیا ہے تو آدھا روپیہ ہی اللہ کی راہ میں دے دو, کچھ تو دو, کچھ تو دو, ایک انڈا ہی دے دو, روٹی کا ایک چوتھائی ٹکڑا ہی دے دو, ارے کسی کو ایک نوالا ہی دے دو, کسی کو پانی کا گلاس ہی دے دو, ارے کچھ دینے کی عادت تو رکھو. ہم تو بس سخاوت, یہ پیسے والا سخاوت کرے گا, ارے غریب آدمی بھی تو سخاوت. سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے ہیں اور اپنا کھانا غریب کو دے دیتی ہے, فقیر کو دیتی ہے. کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ ان کے گھر میں نہیں ہے, دے دیتے, ایثار کرتے. سخاوت تو بڑی دور کی بات ہے, سخاوت تو بہت پہلے کرتے تھے, یہ تو ایثار کرتے تھے. اور آقا کا جود و سخا تو مشہور ہے, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, جود و کرم, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی ایسی کرم نوازی کہ بانٹ دیا ختم ہو گیا. ایک سوال ہی آتا ہے بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہوتا ہے ختم ہو گیا بانٹ دیا تو تاخیر ہو گئی, لیکن نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ارشاد فرمائے جو تیری ضرورت کی چیزیں باہر سے لے لے رقم میں ادا کر دوں گا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور مطلب یہ سخاوت ہے. اور امام اعظم کی سخاوت کتنے واقعات, عثمان غنی کی تو اگر سخاوت ہی مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی, سخاوت تھی, اللہ اتنی سخاوت, اتنا خرچ کیا رائے خدا عز و جل میں, کمال کی بات تھی. ان کے پاس دولت تھی دے دیتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا گھر کا آدھا سامان آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا. اور کیا شان ہے صدیق اکبر کی, ان سا سخی تو کسی سخی نے نہیں دیکھا ہوگا, یہ وہ آقا کے غلام تھے کہ پورا سامان لا کر بھاگے رسالت میں پیش کر دیا. اور عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں پیچھے. اے اے ان کے توکل کا تو شمار ہی کیا ہے, سب سے افضل جو ٹھہر ہے. تو یہ سخاوت جو ہے نا یہ اپنی بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. یعنی اپنے مال سے تو نہیں دے سکتے نابالغ, تو کسی کسی کو دینا ہے تو ان کے ذریعے کر دیا. یعنی ان کو ان کی تربیت کرنی چاہیے سخاوت کی, دینے کی, تاکہ بچے بخیل نہ بنے, دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے حریص نہ بنے. ان کو دسترخوان پر بھی سکھاتے رہیں کہ بیٹا بھائیوں کے لیے بھی چھوڑو, بہن کے لیے چھوڑو. دسترخوان یقین مانیے دسترخوان, اگر آپ بیٹھتے ہیں سب کو لے کر, کیونکہ جب یہ گھر والے سارے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا, یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں روایت کا, گھر والے سارے مل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور جب یہ فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ اس طرح کی روایت شاید آداب تام میں لکھی ہے, جو مجھے یاد پڑتا ہے, یا پیٹ کا کفل مدینہ میں ایسی روایت نقل کی گئی ہے, اس طرح کا مضمون نقل کیا گیا ہے. تو اب یہ دسترخوان میں تربیت گیا ہے, اب صرف کھانے میں منہمک نہیں, بچوں کی تربیت کرتے رہے کھانے پینے میں. تین انگلیوں سے بیٹھا تھا, چھوٹا نہیں والا لے لو, دیکھ یہ بہن کو دے دو, بھائی کو دے دو, یوں مطلب کہ تربیت, کہ وہ اسپیشلی جب بڑا بھائی ہو یا بڑی بہن ہو اس کی زیادہ تربیت, کہ بیٹا چھوٹوں کے لیے تو خود بھی سیار خوری سے بچے گا تو کرے گا نا. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اولاد کے حقوق میں لکھا ہے کہ والد کو بی سی آر خوری سے بچنا ہے, مطلب یہ اپنا ہی پیٹ بھرتا رہے گا تو اولاد کا پیٹ کب بھرے گا. تو بیٹھے بیٹھے دسترخوان پر تربیت کرتا رہے, کھاتے کھانے کی تربیت کرے, خود سنت کے مطابق بیٹھے ہیں, اپنی پلیٹ صاف کرے, بچوں کو بھی پلیٹ صاف کروائے, نیچے دانے گر جائیں تو ان کو دانے اٹھوا دے, تاکہ اب بچوں کا ذہن بنے نا, بچوں کا ابھی سے ذہن بنے گا. بچے ہاتھ دھونے کے لیے جائیں تو پہلے سے کہتے بیٹا دیکھو پانی زیادہ خرچ مت کرنا. اچھا بچہ صابن لیتا ہے, پانی کھولا صابن لیا اور اب پانی بہ رہا ہے. امیر سنت نے پچھلے دنوں بچوں کی تربیت فرمائی, ہاں وہ بکرے وغیرہ جو مطلب قربانی کے دن تھے, تو اب نے فرمایا بیٹا تم بکروں میں رہے ہو, جانوروں میں رہے ہو, تو صابن سے ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے. اچھا بیٹا تم یہ بابا فرما رہے, میں بیٹھا ہوا ہوں, بیٹا دیکھو پانی تھوڑا سا لے کر پھر نلکا بند کر دینا, پھر صابن سے ہاتھ کو اچھی طرح ملنا, پھر صابن رکھ دینا, پھر پانی سے ہاتھ دھونا. یہ باپا میرے سامنے کہہ رہے ہیں, ہم نے کیا ہے کبھی کہ ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی لے کر گیلا کر لیا نا ہاتھ کو صابن کے ساتھ, اب پانی آ گئے اب نلکا بند کر دو. یاد ہے باپا نے فرمایا تھا, یاد آیا؟ یہ بھی تھے بچے اس وقت وہاں, یاد آیا؟ تو اور بھی بچے تھے, سب کو باپا سمجھا رہے تھے وہاں, یہ دونوں بھی موجود تھے, اور بھی بچے تھے. بات کا پتا ہے باپا محبت دیتے ہیں, بچے لپکتے باپا کے پاس, جو محبت ہے بچے وہاں لپکتے ہیں. یعنی نصیحت بھی کر رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, غلطیوں پر ٹوکتے بھی ہیں, غلطیوں پر روکتے بھی ہیں, پھر بھی بچے ہیں کہ باپا کی طرف بھاگتے ہیں. وجہ شفقت دیتے, محبت دیتے, اور سمجھانے کے موقع پر سمجھاتے ہیں. ہر وقت بے موقع باپا کو سمجھانے ہوئے دیکھا نہیں ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ سمجھانا کس وقت ہے, کہ بعض اوقات اپنی آنکھوں سے غلطی دیکھتے ہیں صرف نظر کر دیتے ہیں, موقع نہیں ہے. پھر جب موقع آتا ہے تو اگلی پچھلی ساری سمجھاتے ہیں. یہ اتنی پیاری حکمت عملی ہے میرے لیے سنت کی. یوں ہی تھوڑی دعوت اسلامی کا ایسا گلشن آباد ہے. یہ باپا کے سمجھانے کے انداز ہے, مدنی پھول ہیں. یہ قسمت کس کو کہتے سمجھانا ہے, چاہے اپنی اولاد ہو یا کسی اور کی اولاد ہو. اور کسی اور کی اولاد کو سمجھاتے ہیں تو ان کے والد وغیرہ یا جو سرپرس ہوتے ہیں ان کی بھی مقام اور منزلت کو سامنے رکھتے ہیں کہ ان کی تو دل آزاری نہیں ہو جائے گی میں اس کے بچے کو سمجھاؤں گا. تو اتنا لحاظ رکھتے ہیں, اتنا لحاظ رکھتے ہیں. یہ مدنی پول ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں بہت سمجھایا, میں نے جو ابھی تک آپ کو جو عرض کی نا, ہو سکتا ہے کوئی سوتا ہے میں بھائی بہت سمجھا چکا ہوں, اس کو خالی بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے کے لیے آتی ہیں. میں نے بہت بیان کر لی, میں نے بہت گھر میں مطلب کہ سمجھین بنا, کسی کا ذہن نہیں بنتا. میرے کو واقعی باتیں کرنے تو اب جو آتی ہیں وہ آتی ہیں, آپ کے سامنے آتی ہیں جتنی آتی ہیں, لیکن ہاتھ جو کر عرض کرتا ہوں شاید ہو سکتا ہے آپ کو سمجھانا نہ آتا ہوں. کیوں, قرآن کہتا ہے وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنون مؤمنین, وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھانا آنا چاہیے, اللہ کے دین کی طرف بلانا, نیکی کی دعوت دینی ہے اس کا بھی طریقہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی والموعظۃ الحسنۃ, کہ اللہ کی راہ کی طرف بلانا بھی ہے تو اس کی بھی تدبیر اور حکمت اور انداز ہوتا ہے کیسے بلانا ہے. تو ہمیں سمجھانا بھی تو نہیں آتا, جھاڑنا آتا ہے. ہم سے کوئی سیکھ لے جھاڑنا کیسے, جھاڑنے میں پی ایچ ڈی کی ہے اور سمجھانے کی پری پرائمری بھی نہیں کی. جھاڑنے میں تو ہم سے مقابلہ کر لو جھاڑنے میں, چلو تم مجھے جھاڑو میں تمہیں جھاڑتا ہوں, میں نہ جیت جاؤں تو بولنا اپنا کوئی ایسا حساب کتاب ہے. پیار سے بات کرو گے تو میں پہلی منزل پہ ہار جاؤں گا, اپنے کو پیار بہراتا نہیں ہے. ارے پیار سے کوئی سمجھا دے, ارے بھائی لاتوں کے, یہ ہم نے ہمارے معاشرے میں تو ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, مارو لاتے, نتیجہ کیا نکلا, کچھ بھی نہیں, جہاں دے وہیں کریں. تو جس برتن میں پانی ڈالنا ہو اس میں سوراخ نہیں کیا جاتا. امیر اہل سنت کو یہ حکمتیں آتی ہیں, یہ انداز آتے ہیں. تب ہم دیکھتے ہیں نا دعوت اسلامی کا ماحول, آج لاکھوں لاکھوں لاکھ نوجوان ایک آدمی کے پیچھے پاگل ہیں یار, اس کی سننے کے لیے بیچے ہیں یار, اس کی ماننے کو بے قرار ہیں, بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ یار باپا کچھ تو فرمائے, ہم کو کرنا کیا ہے بولو نا یار, باپا آپ بتاؤ, بابا میں کیا کروں, بابا آپ بتاؤ میں کیا کروں. آپ کو بولتا کوئی, بولتا کہ ابھی بولوں گا تو یہ ہم کو چار لسٹیں دے دے گا, یہ کر کے دے دے, وہ بھی ہم نہیں کر سکیں گے. تو ایک شخص کے پیچھے دنیا پاگل ہے, امیر غریب, مرد اور عورت, بوڑھے بچے, سب چاہتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی ہمیں پیغام ملے, کوئی حکم تو ملے, کوئی بات تو کہیں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور الحمدللہ کر رہے ہیں, تبھی تو اتنے امام داڑھی والے نمازی ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر. یہ کوئی صاحب سب کو کوئی ستھرے ستھرے لوگ تھوڑی تھے جو ماحول میں, یہ شرابی, کبابی, بے نمازی, جواری, بدماش اور مطلب کہ سٹھے کھیلنے والے, اڈے چلانے والے, بدماشیاں کرنے والے, گالم گلوچ کرنے والے, سونے کی چینے بٹن کھول کر, جینس کی پینٹیں شرٹ ان کر کے, نیچے جوتے پہن کر ٹھاپ ٹھاپ ٹھاپ ٹھاپ بدماشیاں کرنے والے, ارے ایسے ایسے لوگ اس کی ایک نظر نے تبدیل کر کے رکھ دیا, ایک ارشاد نے تبدیل کر کے رکھ دیا. تو آتا ہے نا انداز, آتا ہے. سمجھنے کے لیے لوگ ہیں, سمجھانے والا چاہیے, سمجھنے کے لیے لوگ تیار ہیں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو دیکھا دکھا رہے ہیں مدنی چینل پر کہ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں, تبھی تو سمجھے نا. سمجھانے والا چاہیے, اور سمجھانے آنا کہ کیسے چاہیے, اب یہ سوال ہوا تو وہ بھی آپ کو دعوت اسلامی میں پھر آنا چاہیے, انشاءاللہ سمجھانا بھی آ جائے گا. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, جب امیر قافلہ مترین امیر قافلہ ملے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ سمجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. جب ہلکا لگے گا اور جناب وہ مدنی مشورہ ہو رہا ہوگا, کاموں کی تقسیم ہو رہی ہوگی, اور پھر رات کو جو پھر دورائی کے ہلکے لگیں گے, اور وہ بہت مدینہ مدینہ ہوگا. مدنی قافلوں میں وہ تربیت ہوتی ہے, بہت تربیت ہوتی ہے. اجتماعات میں آئیے, انشاءاللہ تعالی مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, سمجھانا بھی آ جائے گا. تو یہ نہیں کہ کوئی سمجھتا نہیں ہے, انشاءاللہ سمجھیں گے. پھر ایک بار ہی سمجھانا کافی نہیں ہوتا, بار بار سمجھائیں, بار بار سمجھائیں, بار بار سمجھائیں, جاڑے نہیں, ڈانٹے نہیں, سمجھاتے رہے. ہاں, جہاں پر اولاد کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, بچوں کی امی کے ساتھ جہاں سختی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے, وہاں تو ڈیفینیٹ ہے وہاں کوئی نہ آپ کو بولے گا کہ نہیں کرو, جہاں سختی کرنے کی اجازت ہے وہاں کرے. دیکھیں زمین پر کھیتی پر جب پانی ڈالنا ہے تبھی ڈالو گے نا, پھر جتنا ڈالنا ہے اتنا ڈالو گے, زیادہ پانی ڈالنے سے بھی زمین خراب ہو جائے گی. تو اس کی ایک حاجت ہوتی ہے کہ کب اس کو پانی چاہیے, کب اس کو ہل چاہیے, کب اس کو گھسیٹنا ہے, کب اس کے اوپر ہل چلانا ہے, کب اس کو یہ مطلب رگڑنا ہے, یہ ساری چیزیں. پھر ایک اچھی فصل ملے گی, پھر کاٹو اور کھاؤ. وہ تو ایک کسان جس کے پاس زمین ہوتی ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے اس سے فصل کیسے لینی ہے, ہمارے پاس اولاد ہے, ہمارے پاس گھر ہے, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, کب کیا چیز دینی ہے, کب کیا چیز روکنی ہے. یہ بھی ایک تربیت ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کی جاتی ہے, مدنی چینل کے ذریعے کی جاتی ہے. کر ہی رہے امیل سنت سے الحمدللہ یہ مدنی پھول لے کر سیکھ کر آپ تک بڑھا ہی رہے ہوتے ہیں الحمدللہ عزوجل, اللہ کی رحمت سے, اللہ کے کرم سے. آپ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں, جہاں ہماری غلط فہمی ہے, جہاں ہم غلطی پر ہیں, وہاں پر آپ بالکل ہم سے فون کے ذریعے کسی بھی ذریعے آپ رابطہ کریں کہ بھائی آپ یہاں غلطی پہ ہو. ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ کئی باتیں ایسی ہوتی جو تجربات پر ہوتی ہیں, ایکسپیرئنس پر مبنی ہوتی ہیں, اور وہ غلط ہو سکتا ہے, رائے غلط ہو سکتی ہے, سوچ غلط ہو سکتی ہے, جو آپ کو مشورہ دیا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آؤٹ آف لاجک بات کی جا رہی ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے. انشاءاللہ آپ ایسی کال ریکارڈ کروا دیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کال چینل پر چلا دی جائے, ہو سکتا ہے چینل پر چلا دی جائے لیکن کام کی بات ہوگی, انشاءاللہ ہم تک پہنچا دی جائے گی کہ آپ کے لیے پیغام آیا ہے, ہمیں آپ کی آواز سنا دی جائے گی, کوئی پرابلم نہیں ہے. ریکارڈ مدنی چینل کے اوپر آپ نمبر دیکھ لیں, آپ ریکارڈ کریں, میں آپ کے سامنے مدنی چینل والوں کو عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی کال ریکارڈ کی جائے یا کوئی ایسا ایس ایم ایس آ جائے یا ایسی کوئی ای میل آ جائے feedback@madnichannel.tv پر, جو ای میل ایڈریس ہے, ایس ایم ایس آ جائے آپ کو, اسی کو کال ریکارڈ ہو جائے جو ہمارے کسی مضمون سے متعلق ہو, جو مطلب کہ ان کو لگتا ہو ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ یہ یوں نہیں آ, تو اگر ایسی بات ہو تو آپ ریکارڈ کریں, اب وہ ہم تک پہنچائیں. آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, میری امید ہے کہ یہ مجھے سن رہے ہوں گے اس وقت ہمارے عملے کے اسلامی بھائی, یا اس سے بہتر کو صورت آپ کے ہاتھ میں کہ اس کو یوں بھی کیا جائے, یوں بھی کیا جائے, یہ بھی بیان کیا جائے, یہ بھی مدنی پھول دیا جائے, وہ بھی دیں, ہم انشاءاللہ آپ کے مدنی پھول عوام تک پہنچائیں گے, لوگوں تک پہنچائیں گے. ہم مدنی چینل تو آیا ہی اصلاح امت کے لیے, آپ کا بھی اس میں حصہ ہے, آپ اس طرح آئے آگے انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا صدقہ عطا فرمائے. مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ, مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو, نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی عطا کر دو, نہیں درکار مجھ کو شاہ سلطانی عطا کر دو, نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی, کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی, حیا کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت اپنے کاشان اقدس پر جلوہ فرماتے, اس آدمی نارملی تشریف فرماتے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں, کچھ عرض کرتے ہیں, سرکار صلی اللہ اپنی کیفیت میں تھے, جو ان کی حالت مبارک تھی جس عالم میں تھے, تشریف لے گئے. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے, انہوں نے کچھ عرض کرنی تھی, آقا صلی اللہ اپنی اسی پوزیشن میں تھے, عرض کی اور وہ تشریف وہاں سے چلے گئے. اطلاع ملی گا عثمان غنی اللہ عنہ حاضر بارگاہ ہو رہے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, کپڑے وغیرہ جو بھی مطلب تھا سیٹ کی, اور وہ عرض کی اور وہ بھی تشریف لے گئے مطلب چلے گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں کہ میرے والد ماجد آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جس کیفیت میں تھے اسی میں رہے, اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے جس کیفیت میں تھا اسی میں رہے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کیفیت تبدیل ہو گئی, کیا وجہ تھی؟ کچھ اس طرح کا ارشاد ہوا کہ یہ اتنا حیا والا ہے کہ اگر یہ مجھے اسی حالت میں دیکھتا تو کچھ بھی نہ کہتا اور یوں ہی چلا جاتا, اس لیے میں یوں ہو کر بیٹھ گیا, میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. نورانی حیا کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی حیا کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی سخن آ کر اتار کا اتمام کو پہنچا سخن آ کر یہاں تار کا اتمام کو پہنچا تیری عظمت پہ ناطق ابھی ہے آیات قرآنی تیری عظمت پہ ناطق ابھی ہے آیات قرآنی تیری عظمت پہ ناطق ابھی ہے آیات قرآنی ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثنا خوانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی یہی ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی. وہ دس خصوصیات جو آپ نے خود اپنی بیان فرمائی, میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا شخص ہوں, یہ آپ کی خصوصیت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا شخص ہوں. آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفرادی کوشش سے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بارگاہ رسالت میں لے گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, مطلب مسلمان آقا کی بارگاہ میں لے گئے. تو آپ کی انفرادی کوشش, کیونکہ آپ کاروباری تھے تاجر تھے اور آپ کی دیانت اور امانت اور انداز تجارت سے آپ کے پاس بڑا بزنس آتا تھا, یہ تاجروں کے لیے سے بڑا مدنی پھول ہے, بڑا بزنس آتا تھا. اور چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تاجر تھے, بزنس کمیونٹی سے ان کا بھی بزنس مین تھے, ابھی تجارت کرتے تھے, تو یوں آپ کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تعلق پہلے بھی رہتا تھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں, سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا مردوں میں, تو اس وقت آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ چونکہ میں اسلام لا چکا تھا لہذا میں جن کو جانتا ہوں میں انہیں نیکی کی دعوت پیش کروں. تو آپ نے ایک ایک پر انفرادی کوشش کی. انہیں انفرادی کوشش کرنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں کی انفرادی کوشش میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. آپ ہی کی انفرادی کوشش سے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے, زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ایمان لے, سعد بن ابی وقاص بھی ایمان لے کر آئے تھے. ان پر انفرادی کوششیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کی تھی. اور کیسے کیسے صحابہ تھے, دیکھیں ان کے نام کتنے مشہور ہیں, ان کے کارنامے کیسے تھے, نہ جانے ہم کس پہ انفرادی کوشش کریں اور وہ گناہوں کو چھوڑ کر مدنی ماحول میں آ جائے اور وہ کام کر جائے کہ ہماری اپنی آنکھیں ٹھنڈی ہیں اس کو دیکھ کر. دوسری خصوصیت, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی دو شہزادیوں کو میرے عقد میں دیا. تیسری, میں نے کبھی گانے بجانے میں شرکت نہیں کی. اے عاشقہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج نیت کر لو گانے باجے نہیں سنیں گے, گانے باجوں کے خلاف جنگ. چوتھی, میں کبھی لہو اور لعیب میں مشغول نہیں ہوا, یہ کھیل کود و تماشے ہوتے ہیں نا, اس میں کبھی مشغول نہیں ہوا, با مقصد رہا ہے, با مقصد. نمبر پانچ, میں نے کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی. نمبر چھ, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے کبھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. نمبر سات, اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعہ کو اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کیا, اگر اس وقت ممکن نہ ہوا تو بعد میں آزاد کیا. نمبر آٹھ, زمانہ جاہلیت یا عہد اسلام میں کبھی بدکاری کا مرتکب نہیں ہوا. نمبر نو, عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام میں بھی کبھی چوری نہیں کی. نمبر دس, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمان جو جیسا قرآن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے مطابق میں نے قرآن شریف کو جمع کیا. یہ دس خصوصیات آپ کی بیان کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے کردار کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. راوی کہتے ہیں کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اٹھ کر خود ہی وضو کا سامان فراہم کر لیتے اپنے لیے. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کسی غلام کو بیدار کر لیا کیجئے تاکہ وہ یہ انتظام کر دیا کرے, تو ارشاد فرماتے میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ رات کو تو وہ بھی آرام کرتے ہوتے ہیں نا, کیسا ان کے آرام کا خیال. تو کردار کی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ کس قدر خیال رکھا کرتے تھے اپنے غلاموں کا بھی. تو یہ چند مدنی پھول تھے جو ان کی سیرت مبارکہ سے بیان کیے, منقبت پڑی گئی, اور ان کی سیرت میں ان کی کرامت کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. اچھی اچھی بہت پیاری پیاری کرامتیں ان سے صادر ہوئیں جن کا ذکر امیر سنت نے کرامت عثمان غنی رسالے میں کیا ہے. اس میں ماشاءاللہ ان کی سیرت کے بہت پیارے مدنی پھول ہیں, کرامت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی یہ ان کے ایام ہیں, اس رسالے کو مقتدۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کریں, اس کو مطالعہ کریں اور اس کو تقسیم کریں, جن سے جتنا ہو سکے تقسیم کریں. 18 ذوالحجۃ الحرام ان کا یوم شہادت ہے, کم از کم 18 کی تو نیت کریں. ہے کوئی 18 کی نیت کریں؟ 118 یا پھر 18 روپے کی نیت کر لیں, 18 روپے. آپ بولو کہ 18 روپے کے رسالے کتنے آئیں گے, تو 18 روپے میں جتنے رسالے اتنے رسالے, روپیہ 2 روپیہ بچ جائے تو اس کی کوئی اور مقتدۃ المدینہ سے چیز لے کر وہ ان کے رسالے ثواب کے لیے لنگر کر دیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. رسالے کا ہدیہ پتہ نہیں ہے, اگر 6 روپے کا ہوا تو 3 آ گئے, مدنی انعامات کے کارڈ لے لیجیے گا. تو 18 روپے کے مقتدۃ المدینہ سے رسالے یا کوئی چیز لے کر لنگر کر دیں گے رسالے ثواب کے لیے. کون کون نیت کرتا ہے؟ اٹھارہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیجئے. اس میں سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا یار, تو پیسے کا معاملہ تھا تو چلو سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا, میں سمجھ گیا پیسے کا معاملہ نکلوانا بڑا مشکل ہے, لیکن اجتماع میں تو شرکت کی نیت کرے نا. 18 ہفتہ وار اجتماع میں مدنی چاہیے کہ ناظرین میں نیت کریں, اول تاخیر 18 دن تک مسلسل مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت. اب انشاءاللہ کی نیت کر کے ہاتھ اٹھاتے جاؤ, پکی نیت, مدینہ کے ناظرین بھی, اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات, وہ اپنے مدنی کاموں کی نیت کریں. کون کون 18 دن مسلسل مدرسۃ المدینہ بالغات بالغان 18 ہفتے تک علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت. جو شرکت نہیں کرتے وہ 18 دن تک مسلسل دو فیضان سنت کے درس میں شرکت کی نیت کریں. جو نہیں دیتے دینے کی نیت کریں. تو اس 18 کے صدقے میں انشاءاللہ استقامت بھی نصیب ہو جائے گی. اٹھارہ دن تک پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کون نیت کرتا ہے؟ روزانہ 18 دن تک فکر مدینہ کی کون نیت کرتا ہے؟ 18 دن کے اندر اندر 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی کون نیت کرتا ہے؟ اللہ کرے کلی نصیب ہو جائے. جس کو اللہ توفیق دے تو 18 جمع 2 کر, 18 جمع 12 کر لے, 18 بھی آ جائے گی, 12 بھی آ جائے گی, یوں 30 دن کا مدنی قافلہ ہو جائے گا. اور ان کے اسالے ثواب کے لیے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب غوث پاک من کا بس سنتے ہیں. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کے بے کلی غوث اعظم. میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بے, میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بے, چمک اٹھ دل کلی غوث اعظم, چمک اٹھ دل کی کلی غوث اعظم. کہا جس نے آواز اغتنی تو دم میں, کہا جس نے مصیبت ٹلی غوث اعظم, مصیبت ٹلی غوث اعظم. قسمت ہو میری بری اچھ کر دے, جو قسمت ہو ہو بد کر بھلی غوث اعظم, جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم. قدم گردن کا ہے ایسا ولی موت آزم ہے تو رب کا ایسا ولی موت آزم بنا تم پہ غوچا کی خواہش دلی موت آزم یہ ہے اس کی خواہش دلی موت آزم کھلا میرے دل کی گلی موت آزم مٹا قلب کی بے کلی غوث آدم صلو علی الحبیب غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھو سلام اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد غوث اعظم امام التقا والتقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا گئے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا گئے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت